падкасты Радыё Свабода. Сто гісторый пра БНР з Сергеем Шупам. Прывітанне ўсім маім слухачам. Мы у лістападзе 18-го. 1900. Надзвычайная дэлегацыя Рады БНР у Кіеве, прабыўшы там паўтара месяца, рабіла ўсе магчымыя захады для прызнання Украінай незалежнасці БНР. І хоць фактычнае прызнанне ў кантактах з дэлегацыяй пацвярджалі і гетман Скарападскі, і ўкраінскія ўрадоўцы, пытанне аб афіцыйным прызнанні ў Радзе міністраў украінскай дзяржавы так і не было разгледжанае. Дэлегацыя на чале з Антонам Луцкевічам 5 лістапада заявіла, што кожны дзень зацяжкі, стаўляючы Беларусь перад фактам акупацыі Савецкай Рэспублікай, усё новых і новых абшараў Беларусі, абясцэньвае эвентуальную помач беларусам са стараны ўкраінскай дзяржавы, которая можа аказацца спозненай. Папрасіўшы паскорыць разгляд пытання, дэлегацыя палічыла сваё далейшае знаходжанне ў Кіеве беспатрэбным і выехала ў Менск. На пачатку лістапада вярнуліся ў Менск і надзвычайныя дыпламатычныя дэлегацыі, якія Рада БНР дасылала апрача Кіева яшчэ ў Нямеччыну, Польшчу, Літву і Швейцарыю. Матэрыялы, здабытыя дэлегацыямі, пасунулі беларускую справу значна наперад, аптымістычна адзначае афіцыйная хроніка для газет. Аднак факт застаецца фактам. Да акупацыі тэрыторыі Беларусі бальшавікамі ў снежні афіцыйнага прызнання незалежнасці Беларускай Народнай Рэспублікі дамагчыся не ўдалося. Адзінаццатага лістапада скончылася першая сусветная вайна. У гэты дзень у Менску адбылося пасяджэнне Рады БНР, дзе народны сакратарыят быў рэфармаваны ў Раду народных міністраў. Рада абрала старшынём Рады народных міністраў Антона Луцкевіча, які толькі што вярнуўся з Кіева. Сакратарыяты змяніліся народнымі міністэрствамі, а народныя сакратары – народнымі міністрамі. Але хоць у гэты дзень быў абвешчаны канец вайны, у Беларусь мір не прыйшоў. Тут вайна, ўжо з іншымі ўдзельнікамі, але з не меншай шкодай для краю і яго народу, працягнецца яшчэ больш за 2 гады. І скончыцца падпісаннем рыскага міру, які падзеліць Беларусь напалам. Другога лістапада кабінет Антона Луцкевіча, 4-ты ўрад БНР, выступае з дэкларацыяй і абвяшчае спіс народных міністраў. Імі сталі Вацлаў Іваноўскі, прасвета, Александр Цвікевіч, суды, Аркадь Смоліч, земляробства і маёмасць, Язэп Варонка, Васіль Захарка і Тамаш Грыб, усе трое міністры без партфеляў. Міністэрства замежных справаў Луцкевіч узяў на сябе. А 28 лістапада Рада БНР выдае сваю апошнюю грамату да беларускага народу. Грамата Рады Беларускай Народнай Рэспублікі. Народзе беларускі і ўсе народы беларускай зямлі, слухай голасу тваіх прадстаўнікоў, што працуюць тваім іменем і дзеля твайго шчасця. Шмат сотняў гадоў панавалі на Беларусі чужынцы, а працоўны народ наш гібеў у здзеку, няволі і цемнаце. Бесканечныя войны палівалі нашую старонку рэкамі крыві, а звадкі між народамі і верамі ў самой Беларусі атручвалі дух народны, знішчалі ўсе здабыткі культуры і не давалі тварыцца новым. Аж зразумелі ўрэшце лепшыя сыны Беларусі, што прычына ўсіх няшчасцяў – гэта палітычны заняпад народу беларускага, яго няволя і пакора, і прагаласілі яны на ўсю Беларусь, што павінен устаць беларускі народ, скінуць путы няволі і з парабка гаспадаром зрабіцца на сваёй зямлі. Разышоўся голас гэты па Беларусі і абудзіўся народ. і на вялікі ўсенародны сход, які адбыўся ў снежні месяцы 1917 году ў Менску і называецца ўсебеларускім з'ездам, прыслаў народ беларускі каля 2000 чалавек сваіх лепшых прадстаўнікоў з усіх частак, усіх валасцей, усіх закуткаў беларускай зямлі. Не збаяўшыся цёмных сілаў, што тады панавалі на Беларусі, перад наведзенымі кулямётамі і навіслымі штыкамі, сказаў з'езд волю народу беларускага аб яго будучыні. Народ беларускі выракаецца сваіх няпрошаных апекуноў. Ён устанаўляе на сваёй зямлі дэмакратычную рэспубліку і хоча прамаўляць на сусветным міравым кангрэсе вуснамі сваіх уласных прадстаўнікоў. Ён творыць войска для абароны свайго права і даручае ўладу ў Беларусі, выбранай на з'ездзе, радзе і яе спаўняючаму камітэту. Паны-камісары разагналі ўсебеларускі з'езд і шукалі спосабу знішчыць раду з'езду. Ды не ўдалося гэта ім. Пасля іхнага ўцёку з Менску ўлада перайшла да спаўняючага камітэту рады з'езду і той стварыў тады першае міністэрства беларускае, народны сакратарыят, а таксама пачаў тварыць беларускае народнае войска. Пасля вякоў няволі ізноў запанаваў на сваёй зямлі беларускі народ. Але нядоўгае было гэтае панаванне. Цераз тры дні прыйшлі ў Менск войскі нямецкага імператара. Яны гвалтам адабралі ад народнага сакратарыяту ўладу і спынілі яго работу. Патаемна мусіў пасля таго збірацца беларускі ўрад, хаваючыся ад нямецкіх жандармаў, але ні на мінуту не забываўся ён аб вялікіх абавязках на яго народам узложаных. 9 сакавіка 1918 году спаўняючы камітэт Рады з'езду выдаў устаўную грамату, якая тлумачыла тыя правы працоўнага народу, што выдаў усебеларускі з'езд. А 25 сакавіка ён, злучыўшыся з прадстаўнікамі земстваў і гарадоў і ўтварыўшы разам Раду Беларускай Народнай Рэспублікі, абвясціў Беларусь незалежнай і вольнай дзяржаваю, каб не дазволіць далей чужынцам камандаваць беларускім народам, разрываць яго на часткі ды гандляваць Беларусью на сусветным рынку. Так былі скінуты з беларускага народу апошнія путы няволі, якія ціснулі яго праз вякі. Ішоў час, але не змяншаўся ў ціск нямецкага імператарскага ўраду. З усяго краю надыходзілі да Рады Беларускай Народнай Рэспублікі скаргі і пратэсты проці гэтага ўціску, а Рада нічога не магла зрабіць, бо яшчэ не паспеў сабраць беларускі народ сілы свае і моцным плячом падперці сваю Раду. Не маючы сілы, Рада Рэспублікі надзеялася хоць сваёю пакораю змякчыць цяжкое палажэнне Беларусі. Яна некалькі разоў звярталася да нямецкага ўраду, просячы, каб той прызнаў беларускі народ вольным і незалежным і даў яму можнасць самому ўправляць сваёю зямлёю. Нямецкі ўрад кожны раз адказваў адмоўна. Тым часам у Нямеччыне сталася рэвалюцыя, і нямецкае войска не хоча больш аставацца ў нашай зямлі, з якой гэтак несправядліва зрабіў яго даўнейшы імператарскі ўрад. Беларусь ізноў астаецца вольнаю, і яе ўрад мае абвясціць выбары да беларускага устаноўчага сойму, які сваім голасам умацуе правы народу і ўстановіць дзяржаўны лад Беларусі. Але хоць шмат змяніла рэвалюцыя, ды не змяніла яна нешчаслівай долі беларускай. Не хочуць панаехаўшыя ў наш край чужынцы выпускаць са сваіх рук лейцаў, у якіх трымалі дагэтуль беларускі народ. У Менску, у Кіеве, разам з нашымі адступнікамі яны твораць фальшывыя ўрады і крычаць аб сваім праве на панаванне над беларускім народам, аб тым, што Беларусь ніяк не можа быць вольнаю, а павінна канечне ісці зноў у ярмо. Пры гэтым яны не шкадуюць выдумак, каб ачарніць Раду Рэспублікі і словамі сваімі апаганіць яе працу. Уся мэта гэтых людзей – пасварыць беларусаў між сабою, а пасля – абяссіліўшы іх, аддаць у даўнейшую няволю пад панаванне новага цара і яго чыноўнікаў. Рада Рэспублікі, аднак, верыць у светлы і здаровы розум народу беларускага і ўсіх дэмакратычных народаў Беларусі, якія не дадуць сябе ашукаць хітрым ворагам Рэспублікі. Яна вядзе далей сваю працу, а для спаўнення сваіх загадаў яна ўстанавіла новы склад рады беларускіх народных міністраў, які павінен вывесці Беларусь на светлы лепшы шлях, абараніць праўдзівую яе незалежнасць і даць працоўнаму малазямельнаму народу зямлю, а работнікам дагаднейшыя варункі працы і склікаць устаноўчы соем беларускай народнай рэспублікі. Перад світаннем новага дня, які суліць нашай бацькаўшчыне культурны росквіт і дзяржаўную незалежнасць, павінны абудзіцца ўсе жывыя дэмакратычныя сілы Беларусі. Усе, хто хоча бачыць сваю многапакутную бацькаўшчыну Беларусь вольнай, багатай і шчаслівай, усе, хто хоча, каб працоўны народ Беларусі не знаў больш здзеку над сабой і няволі, няхай усюды злучаюць свае сілы, ствараючы на месцах беларускія рады і звязуючы іх з Радаю Рэспублікі. Толькі ім, гэтым арганізацыям працоўнага народу Беларусі, належыць цяпер да созыву устаноўчага сойму ўлада на месцах, а не земству, не чыноўнікам, не ўсякім самазванцам і чужынцам. Толькі на іх павінен апірацца беларускі народны ўрад у сваёй чыннасці. Сам народ, абуджаны рэвалюцыяй, няхай бароніць сваю волю і незалежнасць, права на сваю родную зямлю і месца на свеце сярод усіх народаў. Чувайце, грамадзяне Беларускай Народнай Рэспублікі, надыходзе гадзіна апошняга суду над народамі. Няхай жа не пагасне ў сэрцах вашых жывы агонь замілавання да волі і агульнаграмадзянскага шчасця. Няхай жыве незалежная Беларуская Народная Рэспубліка. Няхай жыве працоўны народ Беларусі і салідарнасць вольных народаў. Няхай растуць беларускія сялянскія і работніцкія рады па ўсёй Беларусі. Рада Беларускай Народнай Рэспублікі 28 лістапада 1918 году. Места Менск. Гэтую грамату і дэкларацыю ад Рады народных міністраў доўга відаць было на рагах некаторых менскіх вуліц, нават і пасля прыходу бальшавікоў, прыгадвае Макар Косцевіч. Праз 5 дзён яе аўтары пакінуць Менск. Трэцяга снежня 1918 году Рада народных міністраў і большая частка Рады Беларускай Народнай Рэспублікі выехалі ў Вільню. Інспектар менскіх курсаў беларусазнаўства Кастусь Езавітаў дасылае заяву ў аддзел асветы Менскай гарадской управы. «Сім извещаю аддзел, што па абстаятельствам палітычнага характара я временна выезжаю из Мінска». Абставіны гэтага характару склаліся так, што часовае развітанне шмат для каго з беларускіх дзячоў сталася апошнім і канчатковым. Вы слухалі падкаст «Радіо Свабода». Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.